kobo mangai po na yon kadima e. Mama bote yo apesa yon kombo princess. Kingo mwambe kitoko ya maji. Etoile ya fami babo yo banda nangai. Nakolanda yo te suka molongo e. Kadika belanga de motema mama o oh, o oh. Kadika belanga de motema mama o oh, o oh. Mama o oh. Hadima na senga kio permission na kende mobembo sima ya sanza na kozonga. Hadima na senga kio zelangai soki na uti mobembo na kuta yo. Makambo manso leloko mabongwani balobi nangai obali tuza. Oh, gana zwine shop na motemai. Kadika belangande motemba mama oh, oh. Kadika belanga de motema mama o oh, oh, mama o oh. Soare ya suka tozala kabiso mibale loboko na kingo sheri okolela nena ngai mama e ngai pe lokola yo susi ele nzoto napesaki yo lopete otia na mosapie. Ola kisaka lokola karte ya citoyen batika kotungisa yo ozali okipe. Makambo manso leloko mabongwani balobi na ngai obali mao o nga na zwine shop na motema e. Kadika belanga de motema mama o o. Kadika belanga de motema mama o o. Tozala kabiso mibale loboko na kingo sheri okoni na lena ngai mama e ngai pe lokola yo susi ele nzoto napesaki yo lopete otia na mosapie. Olakisaka lokola karte ya citoyen batika kotungisa yo ozali okipe. Makambo manso leloko mabaluki balobi na ngai obalikadi ye. Oh, gana zwine shop na motema e. Kadika belanga de motema mama o oh, oh. Kadika belanga de motema mama o oh, o oh. Kadima oh di bonkananga kokana bozela kisena kende mopembo e. Kadi oh ya mama nani alambinga ingai na kati ya bolingo na biso bolingo boinga na kati ya mpongi ngana zalaki kolala e. Ngana zalaki kolota I'm not kami kakanga yo. Oh, di bonga nanga kokana. Kozela kisena kende mbobe mbobe. Kadi oh ya mama. Matiti ya misolo kola seleri. Kingo mwambelo kola Santa Maria he. Diena nini ni kama poye, nila di kakanga yo. Oh, kadi oh ya baba. Swale ya suka tozala kabiso mibale. Loboko na kingo sheri okole na nilangai. Bambula na bankake tonoke la kabiso mibale. Epa ya perbushe tozala kabiso mibale. Na voitire ya mudizo tozala kabiso mibale. Kadina singa kise motimba mama o oh, oh. Kadina singa kise motimba mama o oh, oh. Suka tozala kabiso mibale. Loboko na kingo sheri okolela lena ngai mamae. Ngai pe loko na yo susi ele nzoto. Na pesa ki olopete otia na mosapie. Ola kisaka loko la karte ya citoyen. Batika kotungisa yo ozali okipe. Maka bomaso leloko mabongwani. Balobi na ngai obali kadima. Oh, gana zwinde shok na motemai. Kadika bela gande motiba mama oh oh. Kadika bela gande motiba mama oh oh. Mama oh. Bato ya mokiri mitema no koso. Gana teki nzoto eh. Ponise kadima, oh di boka nanga tokana, bozela kise na kende mbembo he. Kadi oh ya mama, nani alaminga inga ina kati ya bolingo na biso, bolingo boinga na kati ya mpongi, gana zala kikolota kadi oh. Gana zala kikolala. Ya mama soare ya suka tozala kabiso mibale loboko na kingo sheri okolela lelangai bambula na bankake tonokela kabiso mibale epa ya perbushe tozala kabiso mibale na voitire ya mudizo tozala kabiso mibale kadina singa kise motimba mama oh oh kadina singa kise motimba mama oh oh. Yona uzariko kende mama oh oh. Yona na maboko ya mama.